خلیل اللہ کو اس وجہ سے خلیل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کسی حاجت کو خدا کے سوا غیر کے سامنے، وہ فرشتوں والی بات جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ مشہور بات ہے کہ اللہ کے امتحان کے لیے فرشتے بھی آئے کہ ابراہیم آپ ہم ہی کہیں کچھ، ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی مدد کریں گے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو پھر فرشتے نے کہا کہ اچھا سوائے خدا کے آپ کسی کی مدد نہیں طالب نہیں ہیں، تو پھر سوال کریں دعا کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا علم میری حالت کے بارے میں میرے سوال سے زیادہ بہتر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس حالت کے اندر ہوں، مجھے اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انتہائی تفویض کے مقام میں تھے کہ افوض امری الی اللہ، میں تمام معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے، سوال بھی نہیں کر رہے کائنات سے کیا خود، وہ جانتا ہے میرے حال کو کہ میں کس حال میں ہوں، تو خلت یا تو اس وجہ سے کہ دل کی انتہائی محبت تعظیم کی وجہ سے، یا خلت احتیاج اپنے تمام احتیاج اور حاجتیں ضرورتیں صرف خدا کے سامنے پیش کرتے، اس لیے ان کو خلیل کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، آپ نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن تمہارے صاحب کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیے، وہ بات اور دل کا وہ خانہ جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اور حبیب ہونے کا مستضاد ہے کہ اللہ تعالی کی خاص خصوصی محبت ہے جو جس کی وجہ سے حضور حبیب اللہ بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو خلیل کے راستے پر ہوگا وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہے تو ان کی ملت حقیقت میں ملت اسلام ہے، ملت محمدیہ کہا جائے یا ملت ابراہیم کہا جائے یا ملت اسلام کہا جائے، یہ ایک ہی معنی دیتا ہے، جو اس راستے پر ہو اس کا اتباع کرنے والا ہو تو اس کو فلاح نصیب ہوگی، اسی کا دین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جس میں اخلاص ہے اور اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے، اور ملت ابراہیمیہ کا وہ پیروکار ہے تو وہی اللہ کے نزدیک فلاح پانے والا ہوگا اور اسی کا دین اچھا ہوگا، اور یاد رکھو وللہ اللہ کے لیے یہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے، یہ دو صفتیں جو اللہ تعالی کی ہیں اسی کے اندر اکثر لوگ بیگ جاتے ہیں، ایک تو تصرف، ارض و سما کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں، تصرف بھی اسی کا ہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کرے، اکثر لوگ اس تصرف کی صفت میں آ کر شرک کرنے لگتے ہیں، یہ تصرف دوسروں کے لیے بھی ثابت کرتے ہیں، کوئی کسی قبر کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی جن کو متصرف مانتا ہے، کوئی فرشتے کو مانتا ہے، کوئی کسی چیز کو، حالانکہ تصرف تو صرف خدا کا، متصرف فی الامور صرف خدا ہے، ایک یہ مالکیت اور تصرف، اور دوسرا احاطہ کرنا، احاطہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کرنا اور ان پر قابو رکھنا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، یہ علم کے ساتھ بھی، واللہ بکل شئ علیم، ہر ذرہ ذرہ اور ہر چیز کا حال صرف خدا جانتا ہے، مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، اس میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور ویسے قدرت کے اعتبار سے بھی احاطہ ہر ذرے ذرے کا کرنا کہ اس کے قابو میں ہے، اس کے تصرف میں ہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کرے، چنانچہ جدید سائنس والوں نے یہ بات بھی اب نکالی ہے کہ سبب جو ہوتا ہے اور مسبب جس کا علاقہ قطعی نہیں ہے. جب علاقہ قطعی نہیں ہے تو کیا ہے کہ سبب کا ہر ہر ذرہ منتظر رہتا ہے کہ کیا حکم ہوتا ہے, اس کی تعمیل کی جائے. سائنس بھی اس نقطے پر آ گئی ہے. اب پہلے تو عقل کے خلاف کہتے تھے اس بات کہ اب مانتے ہیں قطعی نہیں ہے کہ جو سبب ہے یہ ضرور ہی آگے وہ نتیجہ پیدا کرے گا, بلکہ ہر ہر ذرہ منتظر رہتا ہے کہ جو حکم ہوگا اس کی تعمیل ہوگی. اگرچہ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاز اینڈ فیکٹ جو ہے سبب اور مسبب اس سلسلے کو اللہ نے قائم رکھا ہے, بالعموم اس کو توڑتا نہیں, لیکن جب چاہے اس کو توڑ بھی دیتا. آگ جلاتی نہیں ہے, پانی پیاس نہیں بجھاتا جب وہ چاہتا ہے, تلوار کاٹ نہیں کرتی, گولی چلائے 100,000 دفعہ وہ لگتی نہیں ہے. تو یہ تمام تصرف اس کے قبضے میں ہے. اس بات کو اب سائنس والے بھی تسلیم کرنے لگ گئے کہ ہر ہر ذرہ علت کا منتظر رہتا ہے کہ کیا حکم آتا ہے اس کی تعمیل. بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مسبب کی طرف پہنچ جاتا ہے لیکن قطعی نہیں ہے. یہ بات تو اب سائنس نے بھی تسلیم کر لی. اور اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا, اور انہی دونوں صفتوں کے اندر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. آخر میں انہی کی تاکید کی, جتنی چیزیں ارض و سما کی سب خدا کی ملکیتیں, اس کا تصرف ہے. اور ہر چیز کا احاطہ کرنا اور گھیرنا قابو میں رکھنا علم اور قدرت کے اعتبار سے یہ بھی صرف اللہ تعالی کی صفت ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك, اور لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں, فی النساء, عورتوں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں, اور وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تم پر کتاب میں, فی یتام النساء, یتیم عورتوں کے بارے میں کہ نہیں دیتے تم ان کو وہ چیز جو مقرر کی گئی ہے ان کے لیے. وترغبونا, اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. والمستضعفین, اور کمزور اور ناتوان بچوں کے بارے میں, اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ. اور جو کچھ تم کرو گے بھلائی سے, پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. پہلے منافقین کی مذمت تھی, جہاد کا ذکر تھا, اور بہت سے مسائل اور احکام بیان ہوئے. یہ اب سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے, جیسا کہ سورت کی ابتدا میں یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا تھا اور عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا تھا, اس کا تعلق اسی ابتدائی حصے کے ساتھ ہے. ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے. یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو. یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تم کو خدشہ ہو کہ تم انصاف قائم نہ کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. عورتوں کو ان کا مال خوشی خاطر سے ادا کرو. ہاں اگر خود وہ کچھ حصہ اس میں سے تم کو خوشی سے دے دیں یا معاف کر دیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. اور یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا اور اس پہ ناجائز صرف کرنے سے منع کیا. وراثت کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں اور عورتوں کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مقرر کیا ہے جس طرح کے مردوں کا حصہ ہے. پھر وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے. پھر نکاح کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ عورتوں کا جبرن مالک بن جانا یا ان کو نکاح سے روکنا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. محرمات نکاح کا ذکر تھا وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, ان کی پوری تفصیلات بیان ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر معاشرتی مسائل کا ذکر تھا, مردوں کی برتری اور عورتوں کی حفاظت اور نگرانی. اور پھر اس کے بعد بنیادی مسائل توحید اور معاشرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان سب کا ذکر تھا. یہ اسی ابتدائی حصے کے ساتھ متعلق ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان. وَيَسْتَفْتُونَكَ, لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. استفتاء کسی معاملے کے اندر حکم طلب کرنا, استفتاء کا معنی یہ ہوتا ہے حکم طلب کرنا کہ اس کا کیا حکم ہے. اور یہ اس کا مادہ فتح ہے, فتح جوان کو کہتے ہیں عربی زبان. یہ جو فتویٰ ہوتا ہے یعنی حکم کسی معاملے میں, اس کی وجہ سے بھی قوت پیدا ہوتی ہے, تقویت پیدا ہوتی ہے, انسان جہالت سے نکل جاتے ہیں اور عمل کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو استفتاء, لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں, تو اس کا جواب اللہ نے دیا. قل, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں. وما, اور وہ احکام اور وہ آیتیں جو تم پر پڑھی جاتی ہیں کتاب میں, قرآن میں, وہ بھی تمہاری رہنمائی کرتی ہیں اس سلسلے میں. اور اس سے پہلے وہ نازل ہو چکی ہیں بہت سی آیتیں, بہت سی بعد میں نازل ہوں گی. یہاں جو ابتدائی حصے میں نازل ہو چکی ہیں ان کو پیش نظر رکھو, وہ بھی تمہاری رہنمائی کرتی ہیں اس بارے میں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں, یعنی عورتوں کی وراثت اور مہر وغیرہ, کیونکہ فی یتامن نسائے, اللہ نے فرمایا یتیم عورتیں, یتیم بچیاں, وہ کہ جن کو تم نہیں دیتے جو چیز ان کے لیے مقرر کی گئی ہے, جیسا کہ ابتدائی حصے میں بیان ہو چکا ہے. یتیم لڑکیوں کے سرپرست بننے کے بعد اگر ان سے نکاح کرتے تھے تو ان کو مہر پورا نہیں دیتے تھے, ان کا حق نہیں ادا کرتے تھے, اور پھر اس بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ خود بخود ہی وہ ولی ہیں, سرپرست ہیں. وہ لڑکیاں تو یتیم ہیں, ان کا کوئی اور سرپرست ہے نہیں. تو اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ ان کے بارے میں جن کے لیے جو چیز مقرر کی گئی ہے اس کو تم دیتے نہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کے مال کے بارے میں, وراثت کے بارے میں, مہر کے بارے میں, تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر پڑھی جاتی ہیں, سنائی جاتی ہیں, وہ بھی تمہاری رہنمائی کرتی ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں سورت کے ابتدائی حصے میں. وہ تمام ضروری احکام بیان کر دیے گئے ہیں جس میں یتیم عورتوں کا بھی اور یتیم بچوں کا بھی حق جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، اور ضمن یہ بتایا کہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جن کو تم نہیں دیتے، وہ چیز جو ان کے لیے لکھی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے کہ ان کو وہ حق ملنا چاہیے، وہ تم نہیں دیتے، وترغبون، اور رغبت کرتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے، نکاح تو کر لیتے ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن حق ان کا ادا نہیں کرتے، نہ تو ان کو پورا مہر دیتے ہو اور نہ ان کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہو، اور خود تم سرپرست بنے ہوئے ہو، دوسرا سرپرست ہے نہیں، وہ یتیم ہیں لڑکیاں. تو اللہ نے فرمایا ابتدائی حصے میں کہ اگر تم کو خطرہ ہو کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو ان سے مت نکاح کرو اور دوسری عورتوں سے نکاح کرو. یہاں دو قسم کی باتیں پیدا ہوتی تھی، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آتا ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ بچی یتیم رہ گئی ہے، اس کا سرپرست نہیں ہے، سرپرست بنا ہے مثلا چچا زاد بھائی، نہ چچا ہے نہ والد ہے نہ دادا ہے نہ بڑا بھائی ہے، کوئی بھی نہیں، چچا زاد بھائی ہے رہ گیا ہے، وہی سرپرست ہے، کیونکہ حسب کے اعتبار سے وہی سرپرست بنے گا. اب وہ سرپرست بن گیا تو یہاں دو باتیں ہوتی تھی، بسا اوقات والد کی طرف سے اس یتیم لڑکی کا مال ہوتا تھا، اب جو اس کا مال ہے اس پر بھی یہی شخص قابض ہے جو چچا زاد بھائی ہے، اور اب یہ سرپرست بنا ہوا ہے. تو لڑکی اگر خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا تھا، نکاح تو جائز ہے کیونکہ وہ چچا زاد بہن ہے، نکاح جائز ہے، لیکن مہر جتنا دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیتا، اس سے کم دیتا ہے، اور توجہ بھی پوری طریقے سے نہیں کرتا. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑکی یتیم ہے لیکن اس کا مال ہے، اب سرپرست یہ بنا ہوا ہے چچا زاد بھائی، اور تو کوئی سرپرست نہیں ہے کہ لڑکی پر اگر کوئی زیادتی ہو اس کا کوئی سرپرست مطالبہ کرے. دستور یہی ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں سرپرست ہوتے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے بچی کے ساتھ. اب وہ تو یتیم لڑکی ہے، اس کا تو کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کے سوا اگر لڑکی شکل و صورت کے لحاظ سے اچھی نہیں ہے تو خود نکاح نہیں کرتا، اس سے رغبت نہیں ہے، لیکن اس کو دوسری جگہ بھی نکاح کرنے سے روکتا ہے، اور اس لیے روکتا ہے کہ یہ لڑکی جہاں دوسری جگہ نکاح کرے گی اس کا مال وغیرہ ساتھ جائے گا، اور اس میں حامی تصرف کرنے کا موقع نہیں رہے گا. اس لیے یہ مسئلہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے، ولا تعدل النساء، مت روکو عورتوں کو کہ وہ جہاں اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنا چاہتی ہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان کو روکو اور منع جبرن، یہ تمہارے لیے بالکل روا نہیں ہے، خود تو تم حق نہیں ادا کرتے اور خود نکاح میں رغبت نہیں رکھتے، اور تم ان کو روکتے ہو کہ یہ چلی گئی تو مال بھی ساتھ جائے گا اور ہمیں تصرف کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ دونوں صورتوں میں بے انصافی ہوتی تھی. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترغبونا ان تنکحوہن، ترغبونا ان تنکحوہن، اگر ان کا صلہ اس کے بعد مانا جائے اس کا معنی اعراض اور نفرت ہوگا، اور تم نفرت کرتے ہو ان سے نکاح کرنے میں کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، کیونکہ رغبت کا صلہ ان ہو تو اعراض ہوتا ہے. من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی اعراض کرتا ہے جو بے وقوف ہو، اپنے آپ کو جس نے احمق اور بے وقوف بنا لیا، یہ اعراض اور نفرت کا معنی. اور اگر فی ہو تو پھر رغبت کا معنی ہوگا، ترغبونا فی ان تنکحو ہن، شکل و صورت اچھی ہے، رغبت رکھتے ہو تم کہ نکاح کر لو ان سے، لیکن حق نہیں ادا کرتے، تو ایسا کرنا تمہارے لیے روا نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے ان عورتوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ یہ ناجائز ہے اور غلط ہے کاروائی. تو وراثت کے بارے میں بھی پہلے گزر چکا ہے سورت کی ابتدا میں کہ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی وراثت نہیں دیتے تھے، اور یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوتی تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت بخاری مسلم میں ہے. تو اللہ نے اسے منع فرمایا ابتدا میں، اور ادھر اشارہ کر دیا گیا جو آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اللہ کی کتاب میں، وہ تمہاری رہنمائی کرتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور اللہ بھی حکم دیتا ہے. اللہ وہی حکم دیتا ہے جو پہلی آیتوں میں نازل ہو چکا ہے، اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے. اور مستضعفین من الولدان، کمزور بچوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح زیادتی نہیں ہونی تھی. یتیم بچے ہیں، ان کے مال کی حفاظت ضروری ہے تمہارے لیے، ناجائز تصرف حرام ہے تمہارے لیے. یتیموں کا مال اگر اپنے پیٹ میں ڈالو گے تو جہنم کی آگ ہے وہ. یہ سب احکام اللہ نے کتاب میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ کہ حکم دیتا ہے وہ تم کو کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں بالقسط، انصاف کے ساتھ. یہ مرکزی مضمون ہے ان آیات کا. مرکزی مضمون کیا ہے؟ مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. کمزور طبقات میں عورتیں ہیں، یتیم ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں، یہ سب ضعیف ہیں. تو مسلمانوں کی وہ جماعت جو وہ منتظمہ ہے، وہ مرکزی جماعت ہے، اس کا فرض ہے ان کمزور طبقوں کے ساتھ انصاف کرے. اگر ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو باقیوں کے ساتھ بطریق اولا ہوگا، اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا تو باقیوں کے ساتھ بھی ظلم ہی ہوتا رہے گا. یہ کمزور طبقوں کے ساتھ، اب عورتیں ہیں یہ ضعفاء میں سے ہیں، یتیم ہیں، لڑکیے ہیں، یتیم بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرو، یہ انصاف کا حکم دیا گیا. اور یہی تقوی یہی ہے، تقوی یہی ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے. تقوی کا خلاصہ یہ ہے، لب لباب، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. سورہ نحل کے اندر جیسا اللہ نے بیان فرمایا، یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے تم کو انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا کہ ان کو دو ان کا جو حق ہے، اور منع کرتا ہے بے حیائی کی بات سے اور بری بات سے اور سرکشی سے. یہ تقوی کا لب لباب ہے جس میں مرکز عدل ہے اور انصاف. اگر عدل نہیں ہے، تقوی نہیں ہے. جس قوم میں عدل نہیں ہے وہ فاسق قوم ہے، جس سوسائٹی میں عدل نہیں ہے وہ گندی رذیل سوسائٹی. احسان نہیں ہے، قرابت داروں کے حق کا پاس نہیں ہے، فوش سے بچنے کی بات نہیں ہے، خلاف شرع خلاف عقل باتوں سے بچتا نہیں ہے، سرکشی کرتا ہے، وہ گندی سوسائٹی ہے، وہ گندے افراد ہیں. تو یہ عدل کے خلاف ہے، عدل کا لب لباب ہی تقوی کا لبے لباب یہی چیزیں. جب کمزوروں کے ساتھ انصاف ہوگا تو باقیوں کے ساتھ بھی ہوگا. اگر کمزور طبقات کے ساتھ انصاف نہ ہوا باقیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. ضعفاء کے ساتھ ان تقوموا للیتامى بالقسط, یتیموں کے بارے میں انصاف کرو, نہ ان کا مال تلف کرو, یتیم لڑکیوں کا حق ضائع نہ کرو. اگر خود نکاح کرتے ہو پورا حق دو, اگر خود نکاح نہیں کرتے تو روکو مت ان کو, اور ان کے مال پر ناجائز تصرف مت کرو. تمہیں حق نہیں پہنچتا, یہ ظلم ہے. اور ظلم جو ہے یہ مسلمان کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا کسی طرح بھی. عدل کی بات, عدل طہارت, خدا کے سامنے عاجزی, خشوع اور خضوع, اخبات, فیاضی, یہ باتیں مسلمان کے ساتھ جوڑ کھاتی ہیں. تو فرمایا, اور اگلے آیت کے اگلے حصے میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو مخلص تھے وہ تو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے. بعض طبیعتوں میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ پھر تو ایسی بچیوں سے بالکل ہی نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اگر تم انصاف اور عدل سے کام لو پھر تمہیں بھی اجازت ہے, سرپرست ہوتے ہوئے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. مقصد تو ظلم سے بچانا ہے, بے انصافی سے بچانا مقصد ہے. اور بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ ایسی بچیوں کا نکاح اگر کسی دور دوسری جگہ کر دیا جائے تو ان میں اس میں زیادہ خرابی ہوگی, اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر تمہاری نیت بخیر ہے اس لیے نکاح کیا ہے کہ اس پر زیادتی نہ ہو, اس کا حق پورا ہم ادا کریں گے, اس کے مال کی حفاظت کریں گے, مہر پورا دیں گے, اس کی وراثت میں ہم تصرف نہیں کریں گے, اگر نیت بخیر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھا دی صاحب. تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں, یعنی عورتوں کے بارے میں احکام, کہ ان کی وراثت کا کیا حکم ہے. اللہ نے ان کو بھی وراثت میں حصہ دیا ہے, اور جو ان کے حقوق ہیں مہر اور دوسرا خرچہ وغیرہ, جس کی تفصیل صورت کے ابتدائی حصے میں آ چکی ہے. تو آپ کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان عورتوں کے بارے میں, اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر پڑھی جاتی ہیں وہ تمہاری رہنمائی کرتی ہیں, وہ بھی تم کو حکم دیتی ہیں. ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جن کے لیے جو حق مقرر کیا گیا ہے تم نہیں دیتے. عام طور پر جیسا جاہلیت کے زمانے میں زیادتی کی جاتی تھی, اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کا, یا تم نفرت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی, دونوں معنی ہیں. ایک صورت میں رغبت ہے اگر خوبصورت ہے, اور ایک صورت میں نفرت ہے اگر بدصورت ہے. دونوں معنی, ایک صورت میں انصلہ مقدر کرنا پڑے گا اور دوسری صورت میں فی صلہ ماننا پڑے گا نکاح کرنے سے. اور اللہ حکم دیتا ہے تم کو مستضعفین من الولدان, کمزور بچوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ بھی کسی طرح بے انصافی اور ظلم نہ ہو. اور یہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ان تقوموا للیتامى بالقسط, کہ کھڑے ہو تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ, ذرا بھی بے انصافی نہ ہونے پائے. یہ عورتیں, کمزور بچے اور یتیم, یہ ضعیف طبقات ہیں, ان کے ساتھ ہر حالت میں انصاف ہونا چاہیے, تب تمہاری سوسائٹی پاک ہوگی. ان کا حق ادا ہونا چاہیے, اور کسی طرح بھی ان پر ذرا بھر بھی بے انصافی نہ ہو. اور جو تم کرو گے بہتری سے, بھلائی کے مد نظر اگر نکاح کر لیا, بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا کہ آج دوسری جگہ پر زیادہ اس کی حالت خراب ہو جائے, پرسان حال کوئی نہ ہو, تو خود بخود ہی تم نکاح اس خیال سے کرو کہ اس کی خدمت صحیح ہوتی رہے. تو اگر ایسی بات ہوگی تو ممانعت بھی نہیں. ممانعت اس شکل میں ہے جب بے انصافی ہو, جیسا کہ عام طور پر قرآن کے نزول سے پہلے یتیموں کے بارے میں بھی عورتوں کے بارے میں بھی بے انصافی ہوتی تھی. اس سے اللہ نے منع فرما دیا، اور جو تم کرو گے بھلائی سے بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے ذرے ذرے۔ تو یتیموں کی بھلائی اگر مد نظر ہو تو پھر ان کے ساتھ اگر ایسی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تمہاری نیتوں کو ارادوں کو، اسی کے مطابق تم کو بدلہ دے گا، ثواب دے گا، اجر دے گا۔ اگر نیت میں فتور ہوگا، بے انصافی ہوگی تو خدا معاف نہیں کرے گا، ضرور سزا دے گا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کوئی عورت خوف کھائے اپنے خاوند کی طرف سے، نشوزن نافرمانی کی، او اعراضن یا اعراض کی، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ صلح کر لیں، آپس کے درمیان صلح کرنا، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اور حاضر کیا گیا ہے جانوں کے پاس بخل کو، اور اگر تم نیکی کرو، وتتقو، اور تقوی کی راہ اختیار کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے کہ انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم حرص کرو، پس نہ مائل ہو تم پوری طرح مائل ہونا ایک طرف، پس چھوڑ دو اس عورت کو کل معلقہ، معلق چیز کی طرح جیسا لٹکتی ہوئی ہوتی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے، پس بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں، تو مستغنی بنائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں اور کمزور بچوں کے بارے میں فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، یعنی ان کی وراثت اور ان کے مہر اور ان کے حقوق کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، اور وہ آیتیں جو قرآن میں نازل کی گئی ہیں اور تم پر پڑھی جاتی ہیں، جو اس آیت سے پہلے ہی نازل ہو چکی ہیں، وہ بھی تمہاری رہنمائی کرتی ہیں کہ یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تم ان کو نہیں دیتے اور ان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہو، اور بسا اوقات نکاح میں رغبت کرتے ہو لیکن حق نہیں ادا کرتے، اور بسا اوقات نکاح میں بھی رغبت نہیں کرتے، اور ان کو آزاد بھی نہیں کرتے اور ان کے مال پر ناجائز تصرف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان کے بارے میں، ایسی یتیم عورتوں کے بارے میں اور کمزور بچوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ صحیح انصاف ہونا چاہیے اور یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رہو. ہر حالت میں فرض ہے مسلمانوں کی جماعت کا کہ وہ ان کمزور طبقات کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں اور ان کے حقوق میں کوئی خرابی نہ کریں. اللہ نے ان کا وراثت میں بھی حق رکھا ہے، وہ بھی دیں. عورتوں کے لیے جو مہر ہے وہ بھی ان کو ادا کریں، اور کسی قسم کی بدسلوکی اور بے انصافی ان کے ساتھ نہ کریں. اور انہی کمزور طبقات کو اللہ تعالی نے باقی تمام طبقات کے لیے بھی ایک معیار کے طریقے پر مقرر فرمایا ہے. جو سوسائٹی ان کمزور طبقات کے ساتھ انصاف کرے گی وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آئے گی. اور اگر یہ کمزور طبقات انصاف سے محروم رہیں تو باقی لوگ بھی انصاف سے محروم رہیں گے. اور یہ انصاف مسلمانوں کے لیے تقوی کی بنیاد ہے. عدل اور قسط دونوں لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے، اور ان کمزوروں کے بارے میں بہتری جس بات میں ہو اسی کو اختیار کرو. جو بھی تم اختیار کرو گے خدا تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے، جاننے والا ہے، اسی کے مطابق تمہیں وہ جزا یا سزا دے گا. کیونکہ عورتوں کے بارے میں یہ ذکر تھا کہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں، یعنی ان کے حقوق، وراثت، مہر وغیرہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اسی سلسلے میں یہ دوسرا مسئلہ بھی آ گیا. پہلے تو بنیادی طور پر یتیم عورتیں، کمزور بچے اور یتیموں کے بارے میں انصاف کا حکم دیا، اب یہ ہے کہ بیوی خامن کا معاملہ. کیونکہ عورتوں کے بارے میں سوال تھا تو فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، بال خامن، اگر کوئی عورت خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے اپنے خامن سے، نشوز، نشوز کا معنی لڑنا، اختلاف کرنا، اصل میں نشز ابھار کو کہتے ہیں، جو چیز ابھر جاتی ہے، شرسوف، شراسی، پسلیوں کا ابھار، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. فقد نشز شرسوف ہو ول تسکل میں آ، عربی شاعر کہتا ہے پسلیاں فاقے کی وجہ سے ابھر گئی ہیں، آنتیں ساتھ مل گئی ہیں. تو اس نشوز کے لفظ میں نافرمانی، اختلاف، لڑائی، نفرت، ایزا، تحقیر، یہ ساری باتیں آتی ہیں. اگر بیوی خاوند کا اختلاف آپس میں ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. خاوند کی طرف سے اگر زیادتی ہے، وہ لڑتا ہے اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، یا خطرہ ہے کہ یہ اعراض کرے گا، ہم سے روگردانی کرے گا، مزاج ایسا نہیں ہے کہ پورے طریقے سے موافق ہو، تو فرمایا اگر لڑنے جھگڑنے کا اور نفرت کا اور اختلاف کا اور اعراض کا خطرہ کھاتی ہے کوئی عورت، تو ایسی عورت اور خاوند دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. مصالحت کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، صلح کر لیں آپس میں. صلح ہی بہتر چیز ہے ہر حالت کے اندر، صلح ہی بہتر چیز ہے، مصالحت کر لیں. اب یہ ہے کہ مزاج تو پوری طریقے سے نہیں ملتے لیکن مصالحت کرنے آپس کے اندر جب نکاح ہو چکا ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا صلح کر لیں، یہ صلح جو ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام فقہاء اعظم یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یعنی ابتدا میں تو ایک بیوی خاوند کے جھگڑے کے بارے میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے، لیکن یہ صرف بیوی اور خاوند کا معاملہ ہی نہیں ہے، باقی تمام دوسرے معاملات میں بھی یہی حکم ہے۔ بیوی خاوند کا جھگڑا ہو تو صلح کر لو، اگر دو پارٹیوں کا جھگڑا ہو وہاں بھی صلح ہو، دو مملکتوں کا جھگڑا ہے وہاں بھی صلح ہونی چاہیے، دو گروہوں کے درمیان فرقوں کے درمیان جھگڑا ہے وہاں بھی صلح ہونی چاہیے، دو افراد کے درمیان جھگڑا ہے، دو پارٹیوں کے درمیان جھگڑا ہے وہاں بھی صلح ہونا چاہیے، یہی حکم ہے۔ سورہ حجرات کے اندر بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو جائے، باقی سب مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان کے درمیان وہ صلح کرائیں، اور جو بغیر سرکشی کرتی ہے اس کو دبائیں، مجبور کریں کہ وہ صلح کے لیے آمادہ ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہمارے چونکہ ملت کے اجتماعی معاملات بگڑے ہوئے ہیں بہت زمانے سے، اس پر عمل نہیں کرتے لوگ، یا اگر کرتے بھی ہیں تو بہت قلیل مقدار میں۔ تو یہ اجتماعی معاملات میں دو سلطنتوں کا جھگڑا ہو جیسا ہمارے ہاں ہو رہا، دو سال میں بھی نہیں کر سکے مسلمان، ساری دنیا 50 سلطنتیں تو ہوں گی لیکن دو آپس کے اندر دو مملکتوں میں صلح نہیں کرا سکے۔ پارٹیوں کا حال بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بھی ان کے درمیان مصالحت نہیں کرا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں ملت کے اندر، نہایت ہی افسوسناک قسم کی کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ تو یہ صرف بیوی خاوند کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ تمام معاملات میں یہی حکم ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ترمذی شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں صاف صراحت سے موجود کہ ہر صلح جو مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے وہ جائز ہے، الا صلحن احل حرامن اور حرم حلال، ہاں ایسی بات میں صلح جائز نہیں ہے جو کسی خدا اور رسول اور شریعت کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دے، ایسے معاملے میں صلح جائز نہیں ہوگی، باقی تمام معاملات میں مسلمانوں کی صلح آپس میں جائز ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ حضور کا ارشاد مبارک، اس سے بھی اس مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب بیوی خاوند کا معاملہ ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صلح تین قسم کی ہوتی ہے، صلح اقرار کے ساتھ، صلح سکوت کے ساتھ، صلح انکار کے ساتھ۔ اس میں انکار کے ساتھ ہی، صلح اقرار کے ساتھ کہ دوسرا شخص جو کچھ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مد مقابل اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے۔